وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. دی آیت کے اللہ تعالیٰ درم خباست ذکر کے دم شران و دمنی سرائیل دری قباحتن و کرمک کی داری تفصیل ویلے شو بدے کے سر اتحام البری یعنی کم سڑے چھے آغا قاتل ندے نو پاغی بانی بدنام لگول پاغی بانی بدنام لگول. مپسرین ذکر کردی دی دو اقوال لی مشہور اقوال تقریباً طول مپسرین واغی بیان کردے دی وی بن اسرائیلو کیا سڑے ہوں دا غیلور وادی رضی تخیستا اغا تی اخپل ورارو غختلا یعنی دا دی جنائی دا ترزوے ہو لیکن اغا لور اغا اخپل ورارا لاور نکللا نو اغا ورارا راولا گیر دا اخپل ترے قتل کر اغا خزی دا پارا. دویم قول لمبسرینو دارے چی دا شخص مالدارو او دا دا وارثان سوا دا دی یو رارنا نور وارثان نو او دا ورارای پقیرو دا دیر غریبو نو دا میراث دا پارے دا خپل تر قتل کا چی دا مال ما تپاتی شی او بیا دا غیر پارے دا طریقہ اکلل چی اغا مڑے ویول اغا خپل تر او دا بل چاز دروازی فاتحوا چاو دا بل چا دروازی پا خواہ کیا اوگر داؤں دیر پارا چی پا بل چا بانی ورواوڑی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ تفصیل ذکر کرے دے اللہ تعالیٰ کا واقعہ ذکر کرے دے وقتی یہودیان او دا اغا زمانی یہودیان دا یو سلسلہ را روانا دا دے وقتی ہم دا غصی کئی کنا اکثر یہودیان مومنان مسلمانان قتل کی پاغی بانی بمبار وکی او بیا آغا پا بل چا وانی ورلائی یا دا سی وی چی دا مونگ ندی کڑی دا بل چا کڑی دی یا آغیل نور نمون کی دی چی دا اتحام البری زان بچ کی ردین او پا بل چا وانی بدنام ہو لگی دا دا یہودیان طریقہ دا مکی نم دا غصر روان دا. اللہ تعالیٰ آغا خبر ذکر کئی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا دے دے کہ سوال لے داغی جواب اذ قتلتم نو قتلتم کی خطاب دے ٹولو مشران تا نو قتل ہو یو تن کھڑے ہو نو سنگ خطاب ذکر کی گی ٹولو تا نو تاس بداغی جواب ذکر کی قتل یو تن کھڑے رے خوچون کی دا ٹولو یہودیان مرض دا یو دے لیکن اغم بی گناہ قتلو نہ کہے او پا بی گناہ قتلو نو مانی اغر آزی دا دیو جن اللہ تعالیٰ خطاب ٹولو تکڑے دا ٹولو دا ٹول یو مرضیان دی ٹول چرے پناہ قوانی قاتلین دی دا دیو جن خطاب ٹولو تشوے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا أَوْ كَلَچِ اُوَجَتَاسُ وَيَوْتَنْ لَرَا فَدَّارَاتُمْ فِيهَا نُو اختلاف پا اختلاف کی پریوتر اتاسو فیہا دا غف بارکی وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ او اللہ تعالیٰ کرک ان کی ردا سا جتا سے بٹوئی پناہ قوانی قتل کول دا ڈیر اغٹ گناہ دا. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من اعان علی قتل مؤمن ولو بشطر کلمۃ لقی اللہ مکتوب بین عینی آئس من رحمت اللہ. چاچی دے مومن مسلمان پا قتل کی دم رئی سواغ استلا بشطر کلمۃ دا کلمی پا یو بار خوان دی دلی سا مطلب دی مپسرین لکلی دی پورا کلمہ لقتل لپار سر اقتل دا سر قتل کا وز دا اشارہ وکل او دا پورا لفظ منوائے بلکہ اقی ہوا ہے او دا تولی و سرونوائے بی بشتری کلمتی ها نو قیامت کے بعد دا پا دی سترگو پا مین کی پری تندیبانی لکلی شوی آئیس من رحمت اللہ اے دا اللہ تعالی دا نا امید نا اے دا اللہ تعالیٰ دا رحمتنا نا امید انسان تا دا اللہ تعالیٰ دا رحمتنا نا امید. امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ دا روایت تکر کھڑے رہے بل حدیث کے راغلی دی چاچے پناہ قوانی قتل کھڑے دا قاتل دا مقتول و پری قاتل پس انخطے دا قیامت طورت باننے او دا اللہ تعالیٰ دربار تو ویرا ولی اللہ تعالیٰ بوتوئی اللہ تعالیٰ تبوئی سل حاضا لما قتلنی اللہ تعالی دین ته پوسو کې زیولی وجلیم نو یا وو ته دلیل وای چې الله تعالی دا په دې باندې وجل او یا کنو پناه قوانی قتل کړي نو جہنم توزی پاغی بانی خام خا قرآن کیا غزی کرشی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَنَا وَكَلَچِ قَتَلْ كَتَاسُ وَيَوْتَنْ لَرَا فَدَّارَاتُمْ پِيهَانُ اختلاف کی پریوت لئی داغی پا جوان دے داغی پا بارا کی ادراء ولے کی گی پا عربی کی دفاع یعنی اغا یو دزان ندفاع کولا پا بل بانے ورڑاو تو اغا بل دزان ندفاع کولا پا بل بانے ورڑاو امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کردی دی دفاع بعضکم بعضا عن البراءة والتهمة یوبل نے یوبل دزان صفائیہ کولا پا بل بانے تهمت لگاو دفاع بعضکم بعضا عن البراءة والتهمة امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کردی فدارا تم پی ہانو پہ اختلاف کی پری وتر داغی پوارا کی واللہ مخرج ما کنتم تکتمون او اللہ تعالی کا رکھی اغا جتا سے بٹوئی وقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آیاته لعلكم تعقلون وقل نضربوه ببعضها نو اویل منگا اوہی دغلرا ببعضها فبعضی حسر دغبان دے فقل نضربوه ببعضها دا مپسرین و دا عام مپسرین و قول دارے تا استمخ کی راغی وضاحتو شو چھ پا واقعہ کی تقدیم تاخیر دے دا جمہور پنیز باندے دا واقعہ سبب دے دا واقعہ دا ذبح البقری سبب دے ردی واقعہ را پارا مخ کی داغی وضاحت کو مرتو کہ گناغ برتیا دی او بیا میرتا ویل چھے یو زمونگ دا استادان و تفسیر دا غیر پارا میرتا پینزر دلائل ویل چھے دا جدا جدا واقعات دی اذ قال موسیٰ و اذ قتلتم دا دوانا مصدر شوی دی پا اذ باند او دا دلالت کئی پا مستقل واقعہ باند خو دا عام پسیرین و پنیز باند یا غوی پا قلنا اوی المونگا اذ ربوہو اوہی دا غمڑی درا ببعضی ها پا بعضی حساد دی غوا باند نو بسا اغی اغمڑی اوہا نو بسا غراجو اندیشو او خپل قاتل اخو دا نو دا اغا زمانی دا شریعت پا اساس باننی اغا قاتل دا مقتول دا میراث نا محروم شو لکہ چاچی خپل وارث راول گی او یو سڑے قتل کی نو دا دا مقتول دا میراث نا محروم کی کنو زمان پا امت کی امدغسی دی دا بن اسرائیل پا دین کی دا اغی پا ملت کی امدغسی مسئلہ قاتل دا مقتول دا میراث نا اغا محروم شو كذلك يحيي الله الموتى دغسي جندك الله تعالى مل لرا ويريكم آياتي او خي تاستا دليلنا دا قدرت بل لعلكم تعقلون دير فارا چي دا عقل نكار واخلي او زمون دا استاذانو دا وينا مطابق اضربوه ببعضها اوهي دغوا اوهي اضربوه اوهي دغ مري لرا ببعضها پا بازی حصد دی مڑی باندی اضربوہو اوہی دغا مڑی درا بے بعضی ہا پا بازی حصد دی مڑی باندی دیدک پا عبارت کی تقدیر دے نو آغی اغا مڑی اوہا پا حصد دغا مڑی باندی لکہ لاسے راواخ لئی دی مڑی لی راوات چوئی یا خپای راواخ لئی دی مڑی لی راوات چوئی بس اغا جواندے شو آغی خپل قاتل اخو دا چیز ما قاتل دا پلانے دے نو پا قانون دا تورات باندی اغا دا میراث نمحروم شو نمونگ پا شریعت کم دا غصی دا چی قاتل پا قتل عمد باندی یا پا قتل خطا باندی اغا دا مقتول دا میراث ناغا محروم کیگی که اغای میراث خوری دیدی که دا نمونگ دا استادانو پا دی کم توجیح چی دا نو با دی بانی و سوال لازی او دا اغی جواب اغا عام مپسرین خوی اضربوہو دا ہو زمیر راجی دے اغا قتل اغا قتیل اغا میت تا او ببعضی ہا کی ہا زمیر راجی دے بقری تا پس خبر خلاص شولا او زمونگا استادان بداوی اغاوی دا ہا زمیر مؤنث دے نو اغی تراجی دے نو تاس بدا اغی جواب کئی چی دا اضربوہو زمیر راجی دے اوہ ہی دا غمری لرا ببعضی ہا ببعضی ہا کی کدا ہا زمیر راجی شی دغا قتیل تا نو پا معنا د نفسن سره نپسری اغا مؤنث سماعی دے و اذ قتلتم نفسن نپسری مؤنث سماعی دے اغی ته ضمیر د مذکر او ضمیر د مؤنث غدوان راجی کیدلی شي نو پاری کی خبر نشته ده نو هو ضمیر راجی ر دغه مړی تا او ها ضمیر راجی ر اغه نپستا فقل نضربوه نو ویل مونگا او هی دغه مړی درا به بعضی ها په بعضی وجود او په بعضی حساب دغه مړی باندې اغی وها غجوندې شو کذالک یحیی الله الموتى دغه سی جندی کې الله تعالی مړ لرا و یریکم آیاتی او خی تاسو ته دلیلنا د قدرت خپل لعلکم تعقلون دی رفاره چی د عقل نه کار واخلی و یریکم آیاتی تفسیر سراج المنیر مانا کړی د دلائل قدرتی دغه سی خی الله تعالی تاسو ته دلائل د قدرت خپل لعلکم تعقلون د دې سمانا ده یو قول لهم پسرین دار چی عقل پمانا لغوی سره دے پمانا دمنی سره دے مخیم دری یو دے کی وضاحت ذکر شیو نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مانا دا کری دا لعلکم تعقلون دیر افار چی من شی تاسو دا عصیان دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا نا فرمانی نا امام قرطبی دسی مانا کری دا لعلکم تمتنعون من عصیانه دیر پار چی من شی تاسو دا عصیان او دا نافرمانی دی اللہ تعالی نا دویم مانا علماء ذکر کری دا و ایدا علم پا مانا دا عقل پا مانا دا علم سر دی تفسیر سمرقندی دا غمانا کری دا او نورم پسرین دا غمانا کری دا لعلکم تعقلون دیر پار چی پوی شی تاسو پا قدرت دا اللہ تعالی بننی قدرت تا اللہ تعالی بانی فبعث بعد الموت سرا لعلکم تعقلون دل پارے چی پوئے شیطاسو پا قدرت تا اللہ تعالی بانی فبعث بعد الموت سرا چیر مرگ نورستو اللہ تعالی مڑی جندی کولی شی ذکا اللہ تعالی دا واقعہ راوست سرا دا مڑی جندی کر تفسیر سمرقندی وی لعلکم تفهمون ان اللذی یخبرکم بیہی محمد حق دا یو بلا مانا آگا کردی دا لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو پویا شئی پا اغا واقعا بانی جی تاسو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غی خبر در کئی چی دا حق واقعا دا لعلکم تعقلون نو بدی کی اشارہ شولا صداقت الرسول تا دا پیغمبر دا غف بری بانی پویدل کنا یہودیان چی دا واقعا پا منکی دا غس مخ کی تیر شوی دا دا خپل و مشاران و تاریخ غیت معلومو لعلکم تعقلون لعلکم تفهمون ان الذي يخبركم به محمد حق جدا نبی علیہ السلام چی تاسو تا دا سشی خبر در کئی دا حق دے لعلکم تعقلون دیر پارا چی تاسو پویا شئی پا قدرت دا اللہ تعالی بننے ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارت و اشد قسوة و ان من الحجارت لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُوا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا دے آیت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی زجر او انتقال دا خباستنو دا مشرانو نا کشرانو تا اس آغا ذکر کی دا کشرانو حالات اللہ تعالیٰ ذکر کی مخ کے خلاصہ کی ردی ذکر شئے نو یو قباحت داغی اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے قصوة القلب ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك پر ایک شران و پذلون کی سخوال راغے سرد دین چی دا واقعات مخ کی بیان شد قصوة القلب ستا ویلے کی مبصرین لکلی دی قصوة القلب ویلے کی گی عدم انابت تا او خالقی دل دزلا دا یقین کولنا فایاتنو دا اللہ تعالی بندی امام قرطبی دا ذکر کردی قصوة القلب ستو علی کی عنا عدم انابت الاللہ چو بدلکی اللہ تعالیٰ ترجو انابت نہیں او دوی ما خالقی دل دزلا دا یقین کولنا پا قدرت دا اللہ تعالیٰ بننی پایتون دا اللہ تعالیٰ بننی مصدقی تو علی کی قصوة القلب ثم قصد قلوبکم ابو حیان نحت العلی تفسیر بحر المحیط کی معنی کری دا ویل ریوالی دا زلونو دا عبرت دا عبرت اخیستلونا او دا غسی دا وعد اخیستلونا دا زلس اخوال دیتا ویلے کی گی چی حضرت لری شی عبرت نہ اخلی دی واقعنا او دغه سی وعظ او نصیحت نہ قبلای بس دغه تو لکی قصۃ القلب ثم قصد قلوبکم دا قلوبکم کی خطاب اس چاته ده اس کو تاسو ته خبر او کله کنه تیر مشران نہ خبر چاته را الله کشران ته نو اوس کوم خطابات ذکر کیږي نو دا با اغا بن اسرائیل او اغا یهودیان تی مراد دی چی پا وقت دا نزول دا قرآن کریم کی اغا موجود اس پتی اغا مراد دی. اگر که دی آیات کی او بلد توجیم پا سرین ذکر کردی دا وغا صرف دا دی زیر سرباغا تعلق ساتی ثم قصد قلوبکم یا سخ شل زنون استاسو اغا بن اسرائیل او اغا یهودیان چی اغا دا نبی علیہ السلام پا زمانه کی موجود اغیت اللہ تعالی خطاب کی. دویم قول لم پسرین دارے چی دا خطاب دے وارثانو دا مقتول تا چی آغا مقتول را جوندے شو آغی خپل قاتل او خودا او بیا هم آغی انکار کاو پا انکار با نکلکو وی دا قتل منگا ندے کڑے نو سم قصد قلوبکم بیا سخ شو لزنون استاسو من بعد ذالکا ورستو دا غمخ کی واقعاتونا ذالکہ کی اشارہ دا پا تاویل دا مذکورون سرا انعامات خاصا پا مشرانو بند عذابونا او دغس معجزات دا موسیٰ علیہ السلام من بعد ذالکہ دا مخ کی واقعات انعامات خاصا او عذابونا پا غیبانی او معجزات دا موسیٰ علیہ السلام ثم قصد قلوبكم يا سخف الذن نستاسو من بعد ذلك ورستر دغ واقعتنا فهيا كالحجارتي نشول دادرون نستاسو پشاند سخت پشاند گٹواندی او اشد قصوى یا زیاد دی پسخوالی کی فهيا كالحجارة دا تشبیح دا کانی سرا پا عدم نرموالی کی دا تشبیح دا وصفنی سرند دا ورکلی مبصرین لکھلی داغی واجہ دار چی پا وسپن کی نرم والے راضی پا اور بانی نرمی کی کنا او پا گٹا کی نرم والے نرازی تا دیو جن تشبیح داغی سر اور قلی شوید ہے و ان من الحجارتی دا جملہ علت دے رفار دما قبل نان پی پویا کویا دا دیو دا ازرونا دا گٹو نولی سخشول زکا اللہ تعالی دا بازی گٹو پا زیلتو نا ذکر کئی وس پا بعضی گٹو کی دا پزائل شتا دے پر دیو پزلون کی دا خبری نرازی و ان من الحجارتی دی دیو دا ازرون آدھا گٹو نا زکا زیاد سخ شول زکا داوس علت شر پار دا ما قبل و ان من الحجارتی یقیناً بعضی دا گٹو نا لما یتفجرون خام خا حق دی یتفجر منه لنهارو چرا بئی گی دا غینا ولی و ان منها و یقیناً بعضی دا گٹو نا لما یشققو خام خا اغدی چوچوی پیخرج منه الماء نراوز داغین اوبا و ان منها و یقیناً بعضی داغین لما یحبت من خشیت اللہ خام خا اغدی چرارغڑی دا وجی دا یری دا اللہ تلانا و ما اللہ بغافل عما تعملون او ندے اللہ تلا بخبر دا اغا عملنا چی تاسو کوئی تاسو کم اعمال کوئی اللہ تلا داغین بخبر ندے. حدیث کر اغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل قصۃ القلب نا پنای غختلا دغه دعا زدکه او دغه دعا کوي دغه قصۃ القلب دا یو عذاب ده دا الله تعالی کتاب بیانیږي اثر دبانی نه کوي پوی دا شي چې دل کې می سختی ده. اللهم انی اعوذ بک من القصوۃ والغفلۃ دا دعا به نبی اسلام ډیر زیات کول. اللهم انی اعوذ بک من القصوۃ والغفلۃ اللہ تعالیٰ ز پنائی وڑم پتا سرا دا قصوۃ القلب نہ دا غفلت نہ کلچ مجاہدین کی غفلت راشی کلچ علماء کی طالبان کی غفلت راشی دام دا اللہ تعالیٰ عذاب دے. احساس بیداری داڑی اور ڈیر لوی نعمت دے دا اللہ تعالیٰ چا کی چی اللہ تعالیٰ دا پیدا کی یو قصوۃ القلب چی قرآن او احادیث سربانی اثر نہ کہو دا جنت او دا جہنم ذکر کی دا تابانی اثر نہ کہو پوئے داشی چی دلمی خراب دے بس. اللهم انی اعوذ بک من القصوۃ والغفلۃ دا دعا پکار تفسیر درس قرآن کی دا ذکر شوید. وما الله بغافل عما تعملون او ندی اللہ تعالی بی خبر ادا اغا عملنا چتا سو کوي مبصرین ذکر کړی دي درې حالات د حجاری دا ذکر شول درې حالات الله تعالی د ګټی ذکر کړل نو دغه سی پیدا تشبیه د داغه د دې د زرونو سره کله چې د الله تعالی کتاب بیانیږي قران کریم بیانیږي نو د مؤمن مسلمان زله به هغه درې قسمې کله چې د الله تعالی د دین خبره کی بعض زرونه هغه دي چې پاره کې درجات متفاوت دي اوله درجه چې درجه د جړا ده د اوخ کو په بهدل سره چې د انسان په دل کې د قران او احادیث د جنت او د جهنم ذکر هغه دومره اثر وکي چې داغه اثرات کار شي د اوخ کو په بهدل سره اوخ کې مبایږي زله دومره خپشي چې د سترګونه اوخ کې مبایږي دویم هغه دی چې سترګې لمدی شي په لګو اوخ کو سره خکته دی ونه بایږي خو لیکن سترګې بیا هم لمدی شي په اوخ کو باندې دویم قسم دار دی او دریم قسم هغه دی چې پزله سره جړه او صورت د جړه جوړ کی اگر کا ونه جاړي دریم حالت دا پکار دی په دې وجه نه تاسو ته ما اصول کې ویلی احادیث مبارکه کې دې ذکر راغله دی کله چې قران لولای نو دا په جړغونی आवाज باندې ولولای ک جړه دل نه درځي نو د جړه شکل پیدا کړي نو مؤمن مسلمان زله به د درې قسمه یو هغه دی چې زله کې یاره پیدا شي او داغي اثر په اوخ کو باندې ښکارا شي اوخ کې دښته توبېږي او دویم هغه دی چې لګي سترګې لمدی شي اوخ کې ته ونه بایږي خو لیکن بیا هم د سترګې لمدی شي او دریم قسم هغه دی چې هغه په جړه نشي لګي اوخ کې مران شي او ډېر مران شي خو صورت صورت د جړه خو جوړ کیږي نه په زله کې یو غرد په زله کې یو غم او درد پیدا شي دا دریم قسم دی او څلورم قسم هغه دی چې په وخت د اوریدلو د قران کریم کې په دریو حالاتو کې د مؤمن مسلمان یوم پیدا نشي نو د زړه د ګټي په شان دی کېږي او یا د ګټي نم ډیر زیات سخت دی په حدیث کې راغلی دی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ډېرې خبرې مه کوئ بغیر د ذکر د الله تعالی نه کنه زله به مسخ شي زله به مسخ شي امام ترمذی دغه روایت ذکر کړی دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دی د الله د ذکر نه بغیر ډېرې خبرې مه کوئ دنیوي خبرې کنه زله به مسخ شي بیا به د الله تعالی دین بیانېږي قرآن او حدیث به بیانېږي د جنت او د جهنم ذکر به کیږي خو لیکن اثر بربانی نه کوي بیا نن سبا زمونږ او ستاسو ټول حال دغه دی که څوک یې وایي او کنه زما اول حال دغه دی هر یو سړی بس ځان وتلی د دې وجې نه د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دی وایي څلور څیزونه دا د انسان د بدبختۍ علامه ده څلور صفتونه چې چا کې راشي دا بدبخته انسان دی اوله نخا د بدبختۍ په انسان کې د سترګو وچوالی دی سترګو کې چرته اوخ کې نه راځي د الله تعالی د یری د وجه نه او دویم صحوالی د زړه او دریم اوږد امیدونه د دنیا او څلورم حرس د دنیا اوږده امیدونه او حرس صحوالی د زړه او وچیدل د سترګو د انس رضی الله تعالی عنه په روایت کې راغلی دی دا څلور علامې د انسان د بدبختۍ الله تعالی دې مونږ او تاسو دا بدبختۍ نه بچو ساتي یو خبره دو باز د کوي په دې کې علامات د قصۃ القلب ډیر په اختصار سره څه دا ویم علامات د قصۃ القلب سری چې زمونږ استاد زرونه سخت دی کنه دی د دې علامې سری مونږ به څنګه معلومو نو په سرینو لیکلی دی علماو په دې باندې مستقل کتابونه لیکلی دی یو علامه د قصۃ القلب دا عدم التاثر بالقران چې قران د باندې اثر نه کاو قران بیانې ده تا اوریده او ستا په دې زل کې اثر نه پیدا کړه نو یو علامه د قسوة القلب اغدادا عدم التأثر بالقرآن پا قرآن ماننی اثر نپیدا کول پزان کی دویم علامہ جمود العین وقلت دمعها من خشیت اللہ سترگی دی وچی دی پا دیکی اوخ کے نرازی دا اللہ تعالی دا یری دا وجنا دا دویم خبر شورا دویم علامہ او دریم علامہ عدم الاعتبار بالموت والضحك عند القبور دا پینزم علامہ شولا چلو رما مڑی کیگی مڑی پخپل منگو تاس خو پخپل لاسونو باننے اغیر پارا قبر کنو پا غیبانی جنازی بانی ودریگو خود دام پدل کی نرازی چی زبا مڑ کیگو او چلو رم والضحك عند القبور دا قبرونو پخوا کی پا مقبرو کی خنداگانی کول نو دا علامہ دا قصة القلب او پینزم علامہ علماء ذکر کری دا الکبرو چا کم یو مومن مسلمان کی تکبر دے نو ردہ پدل کی نرمی نرازی بلکہ ردہ زلبہ سخوی او شپاگم علامہ ذکر کری دا عدم قبول الحق سوک دتا حق خبر او کی او بس تاغن قبلے اغت نمنی نو دا شپگ علامات ذکر شل علماء ذکر کری دی دا علامات دی دا قصة القلب دا پارا یو بل خورا یو بل مضمون اغز دکے اغم دیر پا اختصار سرا اسباب قصة القلب دا مومن مسلمان پزل کی قصة القلب دا سنگ رازی دا دی اسباب و دا دی علتون سری نیو سبب دا غی الغفلت عن ذکر اللہ تعالی دا اللہ تعالی دا ذکر نا غافل کی دل مخ کی تاست ما دعا ویرل دا دعا کوئی حدیث کر اغلی دی اللہم نبی علیہ السلام با دا دعا کولا اللہم انی اعوذ بکا من القصوت والغفلت اللہ تعالی دا غفلت و دا قصوت نمانگا بچکا نو سلی الغفلت عن ذکر اللہ تعالی دویم سبب عدم تدبر القرآن تو قرآن کریم کی سوچ فکر نہ کول دا سبب دے رفار دا قصۃ القلب درم علامہ درم سبب کثرت المعاصی دیر گناہ نہ کول یو گناہ دی اوکل ادا غین دی لا توبہ نہ دی استلی بیا سے بل گناہ کی یا بل گناہ کی دا سبب دے رفار دا قصۃ القلب سلورم التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات كم فرائض احکام دی اللہ تعالی دبانی پرز کری دی پاغی کی کمی زیادے کول او کم چیزونا اللہ تعالی حرام کری دی داغی نزان نبچ کول بلکہ آغا کول دا سبب دی دا پارا دا قصة القلب پنجم الاشتغال بالدنیا زان پا دنیا مانی مشغول کول دا اللہ تعالی دین تا وقت نور کول دا سبب دیر پار دا قصة القلب او شپاگم کسرتو مخالطت الناس فی غیر مصلحت دا خلق سرا دیر خلط ملت کول دا خلق سرا دیر اختلاط کول بغیر دا مصلحت نا و بغیر دا ضرورت نا پا دیبانی دا انسان پا دلکی قصوت رازی سخوال رازی او وم ذکر کرده دی علماء کثرت الکلام دیر خبری کول دا غیر پارا دلیل آغا مخی حدیث دا ترمیزی ذکر شو نبی علیہ السلام صحابه کرامو تیر دیر خبری بغیر دا ذکر دا اللہ تعالی نمکوئی کن ازلون وم سخشی او وم دی کاتم علماء ذکر کرده دی کثرت النوم دیر خوب کول دیر خوب کول دا سبب دیر پارا دا قصت القلب دا دری قسم درون آدم ومن مسلمان پکار دی او دا سلورم قسم دانا دے پکار وم اللہ بے غافل عما تعملون او ندے اللہ تعالی بے خبر آدھا اغا عملنا چتا سے کوئی افتتمعون ایؤمن لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون افتتمعون ایؤمنوا لکم رب دری آیت دما قول سردار مخ کی قصوة القلب ذکر شو وس اللہ تعالی ذکر کی داغی اثرات د دې آیات نه پنځه خباسات ذکر کیږي د کشرانو بنی اسرائیل پنځه ډلې وي چې هغه موجود وي په وخت د نزول د قران کریم کې. په هغې کې اولنۍ ډله الله تعالی ذکر کوي هغه علما چې هغې تحریف معنوي کاو، او دویمه ډله منافقان، او دریمه هغه ډله وه چې هغې به د خپلو مشرانو اقتدا کوله بغیر د دلیل نه، او څلورم چې هغې به تحریف لفظي کاو، او پنځم هغه ډله وه چې هغې ځان د جنت ټیکهداران ګڼل، مخصصین لانفسهم الجنه، چې خاص به مونږ جنت ته ځو بل څوک به جنت ته نه ځي. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، دا خطاب دی مؤمنان مسلمانانو ته، او دا حمزه د استفهام انکاری د پاره ده، یعنی دا تما دا امید م کوي. افتطمعون آیت م کوي تاسو، آیا امید کوي تاسو، ایوم اے صحابه کرامو، اے مؤمنانو مسلمانانو، ایؤمنوا لکم، دې کې دوه توجیهات مفسرینو بیان کړی دي. یو قول مفسرین داري چې د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی او لام اجلیه دی، او عبارت په حذف د مضاف سره دی. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي. نو بیا معنا ودا کوي، افتطمعون آیتم کوي تاسو، اے ایمان والاو، اے مؤمنانو مسلمانانو، ایؤمنوا لکم، چې دیو با ایمان شرعی راوړي، لکم لاجل دعوتکم، ستاسو د دعوت د وجنه، تاسو سو امید ساتئ مسلمانان، چې دا یهود با ستاسو د دعوت د وجنه ایمان ناوړي، ایمان شرعی، نو استفهام انکاری دی، دا تمام کوي، ستاسو د دعوت د وجنه دی ایمان نه راوړي. دویم معنا ذکر کړی دا مفسرینو، وایي دا ایمان په معنا لغوي سره دی، مراد تینا تصدیق دے، او لام پخپل مانا دے، نو مانا لغوی دے ایمان غصر باور او اعتماد کولی، خبر منل دی، مخ کی داغی وضاحت بیان شعر پا باس دے ایمان کی. نو بیا مانا دا شولت، افتطمعون آیتا مکوی تاسو، اے مومنان مسلمانان، صحابی کرامو، او قیامت پوری ټول مومنان مسلمانان، ایو منو لکم، چی دیو با خبر او منی ساسو، دیو با اعتماد او باور وکي وتا سبحان دي. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، او يقينا واي وډل دیو نا چې اوریدي کلام د الله تعالی، د دین مراد سوق دي، يسمعون كلام الله. قد كان فريق منهم، صحیح قول پدی کی دادې چې مراد د کلام الله نه تورات دي، او د فریقون نو مراد هغه کسان دي، او یا کسان چې هغه کوهی تور ته تللي وو د موسی علیه السلام سره. خو دا یو ټکی و دغې کې خامخا بیا یاد ساتئ، یسمعون کلام الله د موسی علیه السلام نه، برای راست الله تعالی د هغې سره خبرې نه وې کړې، نو ته الله تعالی وحی کړی وه، بلکې وحی الله تعالی موسی علیه السلام ته کړی وه، او دیو بیا د الله تعالی کلام د موسی علیه السلام نو واورید. تفسیر سراج المنیر دا چې ذکر کړی دی، وقد کان فریق منهم، او وای وډل دیونا یسمعون کلام الله، چې اوریدي کلام د الله تعالی، التورات مراد درین التورات دی، او وای د فریقون نو مراد څوک دی، السبعین المختارین الذین سمعوا کلام الله تعالی، په دین مراد هغه اویا کسان دي چې هغې کلام د الله تعالی اوریدلی و، او دغه کلامو ته اورولی چاو موسی علیه السلام. ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه، او بیا بدلولی دي و معنی د هغې، من بعد ما عقلوه، وروستو د هغې نه چې پویه به شول دي و د هغې په معنا باندې، د هغې په مطلب باندې، د هغې معنی به بدلولی. تحریف په دوه قسمه دی، یو تحریف لفظی دی او دویم تحریف معنوی دی. تحریف لفظی دی ته وایي چې د الله تعالی د کلام د الله تعالی د کتاب الفاظ او کلمات بدل کی، او د هغې په ځای باندې نور الفاظ کی دی، دی ته وایي تحریف لفظی. او تحریف لفظی دا مستلزم دی تحریف معنوی لر پخپله، چې تحریف لفظی وشو خو معنی پخپله بدل شول. دویم دی تحریف معنوی، تا تحریف معنوی دی تو لکی گی چې الله تعالی د کتاب الفاظ په خپل ځای باندې پاتی هغه کې تغییر او تبدیل ونه کی خدای معنی او دغه مطلب بدل کی دغه تو لکی گی تحریف معنوی. قرآن کریم کے تحریف لفظی سکنی شکول ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. تورات کی تحریف لفظی او معنوی دوانا کی شویل ہے پکی دغس انجیل کی او قرآن کریم کے تحریف لفظی کئی خلق تحریف معنوی کئی خلق تحریف لفظی نشکول ہے دے زمانے جمہوری طاغوتی ملیان دا جمہوریت دا پارا او دغسی دا انتخابات دا پارا دا خپل مشرعی دا پارا دا اللہ تعالی دا کتاب آیاتون بیانی الفاظ غی خلیکن معنی و مطلب بدلی نو دا تحریف معنوی دی. کله دا سی وی چی دا اوٹ دا شهادت دی دا خبر کئی کن او بیا دا غا آیات پا بینر بانی لکلی ومی یکتمها فا انہو آثمن قلبو. دا شہادت دے اچا چی شہادت پٹ کنو دا غزل گنانگار شو دا تحریف معنوی دے دا اللہ تعالی دے کتاب. نکل دا ذکر کئی نصر من اللہ و فتح قریب پبی نربانی دا غلی کلے خود دین مراد بیا غا انتخابات تی اشارہ کئی. او کل دا ذکر کئی ان اللہ یا امرکم کل دا ذکر کئی ویزا حکمتم بین الناس ان تحکمو بالعدل دا ذکر کئی مختلف آیاتونا دا قرآن کریم اغا پا بینر بانی لیکی نو دا قرآن کریم اغا تحریف معنوی دے معنی او مطلب دا غی بیانی پا غلط طریقہ بان اغا طریقہ چی اغا دا اللہ تعالی مراد دا غایت ننی افتت معونا آیتا مکو ایتاسو ایمان ولو ایو منو لکم چی دیو با ایمان راوڑی ایمان شرعی استاسو دا دعوت دا وجنا یا دیو با خبر اومن استاسو وقد کان فریق منهم او حال دار چوا یوڑل دیو نا یسمعون کلام الله چاوریدی کلام د الله تعالی ثم یحرفونه او بیا بدلولی معنی داغي من بعد ما قالوه ورس داغنا چپوی شول داغي په معنا او په مطلب باندې من بعد ما قالوه تفسیر قرطبی ذکر کړی دی عرفوه وعلموه چاغه به او په یان مطلب باندې پوی شول پوی او فراغلل وهم يعلمون او دیو پویدل چی دا کار گنا دا. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون. و اذا لقوا الذين دی آیات کی اللہ تعالی دویم طریق خبیث بیانی پا یہود کی چی آغا منافقان کل بعد مومنان و مسلمانان و خواه تمرت للا نو کلمه به اخکارک للا کلمه ده ایمان کلمه ده اسلام او کل بچی بیا ده یهودیان و مشران و خواه للالل الویلوی مولیان و تولالل نو بیا بیا غیتا ده غیس روی عمل گرتیا کولا. نو دویم فریق خبیص اللہ تعالی ذکر کئی که آغا منافقان دی او ده غی معمل اللہ تعالی ذکر کئی ده علماء و معاندین و سره دا آیات کی لگ اشکال شته دی خدای په آسان طریقه باندې ویم ان شاء الله کویه گئی. و اذا لقوا الذين امنوا کله چې مخامخ شي دا يهوديان دا کسانو سره چې ایمان راوړل دي منافقان يهوديان نو قالوا وايدي امننا مونږ ایمان راوړل دي. تفسیر جلالین لیکلی دي قالوا امننا بان محمد النبي وهو المبشر في كتابنا. تفسیر جلالین دغلی کلی کله بچی داد صحابه کرام خو دراغلل نو قالوا آمنا بان محمد النبي دا خبر بیا وکلا چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی او هو المبشر به فی کتابنا او د دې پیغمبر فبارکی زمون په کتاب کې زیر ورکلی شی او صفات ته ذکر شی دا خبر بیا وکلا. تفسیر جلالین دغلی کلی وإذا خلا بعضهم إلى بعض أو كل شلارشي بازر دينا يعني بعضهم نمراد أغا منافقان دي چه ده صحابة اكرام وخوال براغلل إلى بعض لار الباباز نورتا ده دين مراد أغا معاندين وعلمات مراد دير ديو أغا غطخيرتي أو غطسرتي مليان وخوال براغلل اغا حکمتی خلکلا جمہوریان خلکلا قالوا وایغی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم قالوا اغا معاندین علماء دغا کشران توی دغا منافقان توی اتحدثونهم آیا خبر ورکوی تاسو دغا مسلمانان تا بما فتح الله علیکم پا اغا سبانی چی علم در کردی اللہ تعالی تاسو تا فتح الله علیکم چی پوی در کردی اللہ تعالی تاسو تا فتح الله علیکم چی خبر در کردی اللہ تعالی تاسو تا ستاسو پا کتاب کی لیحاجوکم بیہی عند ربکم دیر پارا چی دلیل با اونی سی فتاسو باندی بیہی ستاسو پا وین کلیشو خبرو باندی عند ربکم پنیز درب ستاسو باندی افلا تعقلون آیتاسو دا عقل نکار ناخلی دان پا خبر بانی پوئے کئی کله بچی دا منافقان یهودیان دا مسلمانان خواد راغلل ندیو با بیر چی نبی علیہ السلام حق دے استاسو دا دین حق دے نو کله بچی بیا دا غا معاندین و علماء خواد لارل دا غا یهودو اغیب و طویل ایق مقلانو تاسو دی مومنانو تا دا خبر کوئی چی دی پیغمبر صفات دا مون پا کتاب کی ذکر شوی دی او تاسو حق یی نو تاسو خو غوایان یی تاسو قمقلان یی بی عقل یی تاسو ته الله خبر درکړی دی دیو فوارکی نو تاسو چې دیو ته بیانوي چې دا پیغمبر حق دی بیا په ایمان نه راوړی مونږ په ایمان نه راوړو نو قیامت کې به زمونږ پرې خبر باندې دلیل نشي دی په مونږ باندې کنه چې تاسو په خپلم په دی باندې خبر وای چې دا رښتونه پیغمبر دی حق پیغمبر دی به لیحاجوکم به در پاره چې دلیل به اونې سي دی په تاسو باندې به ستاسو په وین کله شو خبرو باندې عند ربکم پنی درب تاسو باندې په آخرت کې افلا تعقلون آیتاسو د عقل نه کار نه اخلي آیتاسو د عقل نه کار نه اخلي بما فتح الله علیکم تفسیر ماوردی معنا کړی دا اغه وی قص الله و بین الله چې الله تعالی تاسو ته هغه بیان کړی دی دا غي وضاحت الله تعالی تاسو ته کړی دی چې هغه حقانیت دی پیغمبر دی حقانیت د قران دی حقانیت د آخرینی امت دی تفسیر ماتوریدی دغه ذکر کړی دی او تفسیر ماوردی وای علمکم الله چې هغه تعلیم در کړی دی الله تعالی تاسو ته تاسو الله تعالی خبر کړی دی غینا لیحاجوکم به عند ربکم پورا تفصیل او خوضاحت غواڑے نو اللباب صاحب اللباب داغی تفصیل پورا ذکر کرے دے اغوی بما بینہ اللہ لکم من العلم بصفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آبی توراتی تاسو تا اللہ تعالی دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفتنا بیان کری دی بتاورات کی نو تاسو چیر مسلمانان خواتلات سے او داو تواجد من پا کتاب کی دا دی چیر پیغمبر حق دے دا علامات دی نو قیامت کے بیا زمون پر بیان کلے شو خبر بن پم من دلیل نسی چ تاس دا خپت و تسوری نہ مان دا پیغمبر لیحاجوکم به عند ربکم یو بل مان ذکر کر دا تفسیر ماوردی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم به عند ربکم تفسیر ماوردی او صاحب اللباب یو بل مان ته اشارہ کر دا اغوی اتحدثونهم بما فتح الله علیکم بما انزل الله علیکم من العذاب تدین مراد عذابون دی ستاسو پا مشرانو بانی چا اللہ تعالی کم عذابون راوستیو وی منافقانو وی تاسیر دی مسلمانانو خاتلار شی او تاسو توائی جزم پا پلارو پا نیکبانی داس چل شوی و غره پی پورتک کردیو دا پاس شادو گانی تی جوڑ کردیو داس چلے کردیو داس چلے کردیو تاسو دا غخپلیو نیکونو بدی بیانوی نو سوال چې د دې خلکو سره موږ مخامخ کیو نو دا موږ ته بیا پیغور راکې پدې باندې چې ستاسو مشران داسې و داسې مکوي دیو ته دا خپل راز دیو ته موایې صاحب اللباب ذکر کړی دی هغه وی بما انزل الله علیکم من العذاب لیعیروکم به دیر پاره چې تاسو ته پاغې باندې بیا پیغور درکې ویقولون فمن اکرم علی الله منکم څوک عزت مند دی په الله تعالی باندې ستاسو نه یعنی تاسو په الله تعالی باندې عزت مند یی او کنه مونږه که تاسو په الله تعالی باندې عزت مند یی نو تاسو له الله تعالی بیا ولې عذابونه درکول څوک به عزت مند دی الله تعالی په نسبت باندې نو دا خبرې ته مکه وای چې مونږه نیکه داسې شرم کړي او داسې شرم یې کړي بیا په الله تعالی داسې عذاب راوسته او داسې عذاب یې پیراوسته دا مؤمنان مسلمانان ته مو بیانوي بما انزل الله علیکم من العذاب لیعیروکم به ويقولون فمن اكرم على الله منكم صاحب اللباب دغه ذکر کړی دی دغه سی تفسیر موردی دغه ذکر کړی دی عند ربکم پدې کې اقوال دوم پسرین دو درې دی خو آسان معنی عند ربکم تدین مراد آخرت دی په آخرت کې ودا خبره کوي استاد په خبره باندې بدلیل نسی تفسیر حدائق الروح والریحان دغه ذکر کړی دی افلا تعقلون ظاهره د قران نه دا معلومی چې دام قول دی دغه معاندین او علما او دغه منافقین او تا په تور د زورنې سره افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی دا به دی غټو غټو پیرسټو مولیانو د خپلو کشرانو ته ویل تاسو کې عقل نشته لري چې تاسو دا کار کوی افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلی اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون او ما یعلنون دا قول دے دا اللہ تعالیٰ رت رب نا دا دیو دا دورنی دا پارا او پا دیو بانی اللہ تعالیٰ رت کئے تاسو خدا خبری پٹوئی پا خپل میند کی اے مولیانو تاسو ری خپلو کشرانو توائے کی دا خبری مکوئی نوری اللہ تعالیٰ پی ندے پویا پا دی بانی چی تاس پا دی بانی پویے گئی کی دا پیغمبر حق دے اولا یعلمون آئے دیو نا پویے گی ان اللہ یقینن اللہ تعالیٰ یعلم پوئے دے ما یسرون پا سبانی چی دوے پٹائی و ما یعلنون او پا سبانی چی دوے اخکارا کی کا پٹ سکو یو کا اخکارای کوئے اللہ تعالیٰ فاغی بانی پوئے گی ومنهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی دا درم سلورم پریق اللہ تعالیٰ ذکر کی سلورم پریق خبیث دا منافع دا یہودیانو او دا اغا خلق دی چی دعوت ورکی گمراہی طرف تا اغا خلق دی چی اغا دعوت ورکی گمراہی طرف تا درم پریق دی دا درم پریقی خبیث چی صرف آمیان دی دا اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی پورن پوئی گی بس صرف پتش تلاوتون بانی پوئی گی دی آیات کی بیاد دو تفسیرو ندی ترجمه تا غکش بیار تلاغی و دہت کم ومن هم بادر دیونا امیجونا ومنهم او بعض یدینا امیون ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب چن پویگی پا مطلب د کتاب د اللہ تعالی باندې الا امانی یا مگر پتش تلاوتنو و انهم الا یظنون او ندی دیو مگر دروغ وی یو قول لم بسرین داره امیون یو خدا مخکی میرا تولیو ددری دل امی حقا چا تولی کی چاغه مور نه پیدا شوی هیڅ لیک لو ساغ نش کولی بس دغه سیان پړی نه پوی عام خلق کی دا صفت د قبح ده او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فواره کی دا صفت د مدح ده لا یعلمون الکتاب جن پویږي په کتاب د الله تعالی باندې الا امانیه یو قولم پسری نه دا چی دا استثناء منقطع نه ده بلکې متصله ده او امانی جمع دا امنیتن دا پا مانا دا تمنا او دا قراء سر قراء تلا سر لوستل مانی سر دی او دا مستثنا متصل دا دا استثنا متصل منقطع تاسو دو تعریفون پا نحو کیویلی دی اسان تعریف اگر کپا غیبان دیر اعتراضات رازی چه مستثنا دا جنس دا مستثنا من هون وی اگی تا مستثنا متصل ویلی کی دی بانی تیر آزاز کرے با دی تعریب بانی خو بارحال دا غا مشہورا تعریب دتا استکوم نو دا مستثنا متصل شولا نو دا امانی دا دا جنس دا مستثنا من ہون دے چاگا کتاب دا اللہ تعالی دے نو مارا دا شولا چی دیو دا سلولی دا دا اللہ تعالی دے کتاب ندی خو صرف دا غی تلاوت کے الفاظ وی الفاظ پا صحیح طریقی بانی ادا کئی نور پا معنی پا مطلب بانی نپوئی گی اس معنی ودا سی کوئی ومنهم بعض ردی یهودیان نا امیون ان پڑھ دی لا یعلمون الکتاب چن پویگی په مطلب د کتاب د الله تعالی باندې الا امانیه مگر په تش تلاوت باندې تلاوت کول شی لوستل کول شی او امنیه امانی په معنا د لوستل سره سورۃ الحج کې وراشی چې هغه یو مشکل آیات هم دی القى الشیطان فی امنیته ال د وراشی په معنا د قرات سره دی تفسیر سمرقندیم دا غمانا کرده الا امانیه الا تلاوه دا دین مراد تلاوت تی مراد دی تفسیر ما توریدیم دا غمانا کرده تفسیر ما وردیم دا غمانا کرده تفسیر عون الرحمن فی تفسیر القرآن اغیم دغه معنی کړی ده. وی امانی په معنی د امنیتون په معنی د قراءه او د تلا سره ده، او دا مستثنا متصله ده. په دې زمانه کې هم دغسې خلق شته دی چې د هغې په نقش قدم باندې روان دي، د الله تعالی د کتاب په باره کې، د قرآن په باره کې صرف په تلاوت باندې پوهیږي، ښه قرأت کولی شي، الفاظ یې صحیح ادا کولی شي، خو لیکن د هغې په معنی او په مطلب باندې نه پوهیږي. د دې زمانې قاریان صاحبان بس صرف دغه پوره ګڼي چې د الله تعالی کتاب تلاوت کولی شي، بس دا پوره ده. دویم معنی مفسرینو ذکر کړی ده، دا مستثنا منقطع ده، او امانی جمع د امنیتون ده، په معنا هغه دروغ مسلې چې ردیو معاندین و علماء و دروغ جن و علماء و دا ځان نا جوړی کړی وي بې دلیل مسلې، هغه ته مراد دي. ومنهم بعض ردی یهودیانو نا امیون ان پر دی، لا یعلمون الکتاب، چې نه پوهیږي په کتاب باندې، یعنی د هغې سره دلیل د الله تعالی د کتاب نه نشته دی، الا امانی یا مگر دیو تابیداری کوي دغه دروغو جوړې کړلی شو مسلو د خپلو علماو، هغه بې دلیله مسلې چې د خپلو علماو هغه یو ته بیانوي، نو دیو صرف د هغې تابیداری کوي. نو مستثنا چې منقطع شي، نو تاسو ویلي دي مستثنا منقطع هغې ته وایي چې مستثنا د جنس ده، مستثنا منهونه نه وي. نو امانی د دیو د مولیانو دروغې جوړې کړلی شوې مسلې دي چې هغه د جنس د کتاب د الله تعالی نه نه دي، دلیل لپاره او سره قرآن او حدیث نشته دی، بلکې سره او سره صرف د دیو د مولیانو دروغ جوړ کړلی شوې خبرې دي. نن سبا هم ډېر خلک داسې دي، جمهوریت کې اخته دي، بې دینۍ کې اخته دي، یاره پلانی شیخ صاحب دا ویل دي، پلانی مولوی صاحب دا ویل دي، یاره پلانی د دې قایلو، پلانی د دې قایلو. نه، دلیل پیش کړه الله تعالی د کتاب نه، ادله د شرع خو څلور دي کنه، د هغې نه دلیل ماته پیش کړه. پلانی او پلانی مه وایه، یو تعداد دي د علما او حوالې دي، یو چې دلیل دی نو دلیل هغه د الله تعالی د کتاب نه پیش کړه. ومنهم بعض یدیون ان پڑھ دی، نه پوهیږي په کتاب د الله تعالی باندې، نو دلیل او سره د الله تعالی د کتاب نه نشته دی، الا امانیه، مگر دیو تابیداری کوي د هغه خبرو چې دیو مولیانو د ځان نه جوړې کړي دي، بی دلیل خبرې دي، او هغه د جنس د کتاب د الله تعالی نه نه دي. دغه وګورئ یو عبارت نیمه سره ولیکئ، تفسیر سراج المنیر لیکلی دي، الا امانیه اکاذیبا، د دین مراد چې دی هغه اکاذیب او دروغ تی مراد دي، تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، دیو دغه خپل رؤسا او د خپل مشرانو مولیانو نه راغستلی دي، فاعتمدوها او په هغې باندې بیا اعتماد کړی دی. تلقوها من رؤسائهم فاعتمدوها، تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي. تفسیر ماتوریدی ذکر کړی دي، هغه وایي ای یحدثهم العلماء والرؤساء، چې دیو ته بیانې کړی وي هغه خبرې د دیو علماو، د دیو رئیسانو، د دیو مشرانو، نو دیو په هغې باندې اعتماد کوو. تفسیر جلالین هم دغه معنا کړی ده، او تفسیر سراج المنیر ذکر کړی دي استثناء منقطع، بنا په دې باندې بیا دا استثناء منقطع ده. تفسیر حدائق الروح والریحان اغیم د غدوانه توجیهات ذکر کړی دي، نو الا امانیه په معنا د اکاذیب سره، په معنا د دروغ خبرو سره. وانهم الا یظنون، او نه دي دیو الا یظنون، د دې سره معنا مراد ده. دو درې معنی علما ذکر کړی دي، اسانه معنا چې هغه تاسو کوی دي چې هغه برابری دی باندې بزان کړوي خامخا په لفظي ترجمه باندې. وانهم الا یظنون، او نه دي دیو مگر دروغ وای، دا معنی مې وکړه. نو تاسو به چې یظنون خو موږ معنی کوو چې دیو ګمان کوي، دې دې کې ګمان معنی نه برابری. نو وګورئ تفسیر ماوردی لیکلی دی، و انهم الا یظنون، انهم الا یکذبون، نه دي دیو مگر دروغ وای. د دیو دا مولیان چې دا کوم مسلې بیانې، نو الله تعالی وای دیو دروغ وای، دیو دروغ وای، یکذبون معنی سره دی. تفسیر قرطبی هم دغه معنی کړی ده، یظنون په معنا د یکذبون سره، دیو دروغ وای. او ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کی معنی ذکر کړی ده، هغه وای قال مجاهد یکذبون، وای دین مراد چیرې کذب دی، دروغ تی مراد دی. ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کړی ډیره بهترین معنی کړی ده، هغه وای یتقولون الاباطیل، دیو دروغ جوړی، باطل خبرې جوړی، دروغ جوړی، باطلی خبرې، یتقولون الاباطیل. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا اکاذیبا سمعوها من علمائهم انهم الا یظنون. نه دی دیو مگر دروغ وای هغه دروغ چې د دیو علما او دیو ته جوړ کړی او دیو دا غین اوریدلی دی تقریبا ټول هم بسری دغه معنی کړی. نو دا معنی به دی کی کوي انهم الا یظنون. یو بل معنی کړی دا ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ پر تفسیر بحر المحیط کی اغوی یظنون په معنی د یشکون سره نه دی دیو مگر شکیان دی دیو شک ای شک چې دا پیغمبر حق دی کنه دی حق دا دین حق دی کنه دی حق دا طالبان مجاهدین چې څه کوي په دی باندې د الله تعالی دین او قانون راضی کنه په دې کې شکمن دي انهم الا یشکون. فویل للذین ان تبعید الفار د هغه کسانو یکتبون الکتاب بایدیهم. دا څلورم قسم دی چې هغه د ځان نوی د الله تعالی په دین کې به تحریف کاو. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی وای داغه خلکو چې دعوت یې ورکاو گمراهی طرف ته دروغ یې جوړول په الله تعالی باندې در سره پاره دیره پاره چې د خلکو نه مال حاصل کی پاغي باندې دنیا حاصله کی پاغي باندې تحریف لفظی یې کاو تحریف لفظی. او مفسرین ذکر کړی دی عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وای تفسیر ابن ابی حاتم او دغسی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی د نبی علیہ السلام صفات په تورات کې کم ذکر شوی د نبی علیہ السلام صفات دا ذکر شوی لن مختصر ارتویم. نبی علیہ السلام حسن الوجه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیسته مخ والا انسان دی. حسن الشعر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویختان دا خیسته ویختانو. اکحل العینین نبی علیہ الصلوۃ والسلام تور سترګې و د نبی علیہ السلام دا سترګې چې وی دا پیدایشي تورې وی لکه دا چې تورې کړي او بیا د انسان د سترګو دا تور چې تورې او سپینې سپینې دا ډېر خایسې په انسان کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سترګې دغسې وي. او ربع القامت ربعۃ القامت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد و قامت دا ډېر برابر و ډېر مزیدار خایسته و. نو دیو دا صفت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صفات بدل کړل نو په هغې کې ولی کله ازرق العینین چې دا شین سترګې دی او دای ولی کله چې د هغې ویښتان هم بدل قد و قامت هغه څنګه د نبی علیہ السلام چې کم صفات ذکر شوي هغه دی بدل کړله. نو د خپلو کشرانو ته به داسې ویلل وایي دا هغه پیغمبر نه دی چې کشرانو به ورته ویل چې ولې نه دی وایي راشئ تاسو خپل کتاب منئ که نه هغو ته او بالکل یې منو وایي راشئ په تورات کې دا ذکر شوی دا خو به د اخرې پیغمبر چې راځي هغه به شین سترګې او د سترګې خو تورې دي وایي هغه قد و قامت په باره کې داسې راغلی و دا قد و قامت خو دا هغه شان دي کې نه دی د هغه د ویښتانو په باره کې راغلی و چې د هغه ویښتان به داسې دا ویښتان خو دا هغه شان دي کې نه دي دا بدل دي. او دا خبر دا هغه مخ چیرې د نبی علیه السلام صفت چې کوم ذکر شوی دی خو هغه بدل که کنه نو خپلو کشرانو ته ویل وایي تاسو خپل کتاب منئ کنه مونږ یې منو بالکل وایي راشئ ستاسو په کتاب کې درښیم نه ته چې د دې پیغمبر د آخري پیغمبر صفتونه دا دي او دا خو د هغې نه بدل دی. په دې طریقه باندې به هغه خپل کشران خپل شاګردان به رضان سره پاتې کړل چې په دې پیغمبر باندې ایمان رانه وړي او دا کار به ولیکو دا د دې لپاره چې دا جیب به ډکی که دا په دې پیغمبر ایمان راوړي او زمانه دا لاړ شي دا شاګردان بل لاړ شي خو بیا به زما جیب نه ډکی مال او یا تحفې ته حایب څوک راوړي. نو د دې لپاره چې د یهودو مولیانو دا کار وکړ تحریف لفظي د الله تعالی کتاب کې په تورات کې تحریف وکړ الله تعالی په هغې ذکر کوي. فویل للذین ان تبعید درفار د هغه کسانو یکتبون الکتاب بایدیهم چې لیکي کتاب په خپل لاسونو باندې یعنی صفات بدلی او خپل په کې لیکي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وای په دې امت کې یو مرض چ دی هغه دار چې قال الله و قال الرسول وای احادیث موضوعی د ځان نه حدیث جوړ کړی شوی او بیا وای دا الله ویل دی د الله پیغمبر ویل دی یو خبره ته نه معلوم چې دا الله ویل دی که د الله پیغمبر ویل دی نو داسې مه وایه. یکتبون الکتاب چې لیکي دی کتاب بایدیهم په لاسونو خپلو باندې ثم یقولون او بیا وای دی خلکو ته هذا من عند الله دا د طرفه د الله تعالی نه دی لیشترو به ثمنا قلیلا د لپاره چې واخلي په هغې باندې قیمت لږ او دنیا لگا الدنیا بحذافیرها قلیل هغه مخکې حواله خو ته معلوم ده کنه هغه حوالی هغه الفاظ چې ځان سره یاد ساتئ. ویل دا څه ته ویلی کیږي نو ویلن تبائی دا ویلن حلاکت دے عذاب دے العذاب الشدید دغه سی په حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه روایت ذکر کړی دی وای ویلن دا نوم دی د یو وادی په جهنم کې چې کافران به پاږی کې سلويخ کا لخت رواني او بیا به وښتون رسیږي امام ترمذی غ روایت ذکر کړی دی امام ابن کثیر غ روایت ذکر کړی دی سلويخ کا لبدا په کندر جهنم کې خت رواني او بیا به وښتون رسیږي یا یو بل روایت کې راغلی دی اگر کا حدیث ضعیف غریب دی وی ویلن دا پا جہنم کی دیو غر نم دے دیو غر نم دے پا جہنم کی فویل للذین تبعید رفار دہا کسانو سخ عذاب دے رفار دہا کسانو یا دا جہنم اگا کندلا یا پا جہنم کی آغر دے رفار دا کسانو چغلی کی کتاب پا خلو لاسنو باننے او بیاوائی خلقو تا چی دا دے طرف دا اللہ تعالی نا لیشترو بیہی ثمنا قلیلا دے رفار چو آخلی پا غیبانی قیمت لگ دنیا لگا شیخ کابل گرامی رحمه الله تعالی هغه به دا ذکر کوله وای د بدعتیانو کتابونه اخیستل د بدعتیانو کتابونه خرڅول دواړه ناجیز دي ځکه په هغه کې غیر شرعي خبرې دي کن فوائل اللهم مما كتبت ايديهم نو تبعید ردیو د پاره د وجد هغه نه چلی کیه لاسونه ردیو وویل اللهم مما يكسبون او تبعید دیو لرا د وجد هغه مال نه چې دیوې ګټي پاغه باندې کې دیوې ګټي پاغه باندې تفسیر غرائب القرآن یو بل مانا ذکر کری دا دا ویلن اغوی ویلن عنی ثوری رحمه اللہ تعالی انہو سدید اہل النار وی دا جہنمیانو دا بدنون نچکم وینی نوی وینی زوی وزی نوونتی وزی وی داتی مراد دے ویلن مراد سدید اہل النار دا سفیانی ثوری رحمت اللہ علینا دا نقل لی غرائب التفسیر دا ذکر کری دی وویل اللہ مما یکسبون او تبعید ردیو دو پارا دو وجد حق مالنا چی دیوی گٹی پا آغی باندی پا داغا زان میں یو تشیر جوڑ کردی و بیا پا آغی باندی روپای گٹی دی آیات کی دریدلا لفظ دو ویل ذکر شوید نو زان پا دی بانی پویا کئی دا دریدلا ولی ذکر شوید دا دیو دریو گناہونو تا پکی اشارہ دا اول ویلون تبعید ردیو دو پارا پا سبب دا نسبت دا دروغ بانی اللہ تعالی تا تو دے دروغ و نسبت اللہ تا کیا ہذا من عند اللہ نو ویلن دویم دا دروغ جوڑی پا اللہ تعالی باندی نو ویلن او دریم دارے چی دیو پا دی بانی عوض او مال حاصلی نو ویلن نو دا دری گناہو ندی دا غیر پارا ویلن ویلن ویلن دریم قول نمپسری نو دویم دارے اشارہ دا دریو ادوارو تا ویلن تبایی در دیو دا پارا پا دنیا کی نو دا دویم ویلن تبایی در دیو دا پارا پا قبر کی نو ویلن تبایی در دیو دا پارا پا آخرت کی پا دنیا کی دیم تباشی نو پا قبر کی دیم دیو تباشی نو دا غسی پا آخرت کی دیم تباشی نو دا دعا دا شر دا اللہ تعالی دی دیو پا دنیا کیم تبا کی نو پا قبر کی دیم اللہ تعالی دیو تبا کی نو دا غسی پا آخرت کیم دیو تبا دی او اللہ تعالی دی تبا کی صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.